रात भर बारिश की वजह से सुबह के वक्त हल्की हल्की बदलियां एक लुटे हुए काफले की तरह मुंतशिर होकर मगरिब का रुख कर रही थी। दूर से मंदिर की घंटी की आवाज आ रही थी। पत्थर के एक मकान के कुशादा सहन में आम के एक दरख्त के नीचे चंद गायें खड़ी थी। बरामदे में एक कमसिन लड़की बिस्तर से अंगड़ाई लेकर उठी और आंखें बलती हुई बोली, माता माता। बेटी, मैं दूध दो रही हूँ। लड़की ने सहन में आकर पूछा, माता पिताजी चले गए? माँ ने जवाब दिया, बेटी वो तो देर के मंदिर जा पहुंचे होंगे। लड़की ने बिगड़ कर कहा, मुझे साथ क्यों नहीं ले गए? मैंने रात के वक्त आपसे कहा नहीं था कि मुझे भी इनके साथ ही जगा देना? माँ ने दिलासा देते हुए जवाब दिया, बेटी वो बहुत सवेरे उठे थे और जाते हुए कह गए थे, मोहना को दिन चढ़े नाश्ता करवा के भेज देना। अब तुम हाथ मुंह धोकर दूध पी लो, शायद रणधीर आ जाए, इसके साथ चली जाना। मोहनी पानी का कटोरा सामने रखकर बैठ गई और अभी मुंह धोने का इरादा कर रही थी कि रणधीर भागता हुआ आया और इसने हांफते हुए कहा, चलो मोहना झील की तरफ चलें, वहां से कवल के फूल लाएंगे। राम स्वरूप इंदर और लच्छी भी जा चुके हैं। मोहनी की माँ बोली, देखो रणधीर अगर जाना है तो मंदिर जाओ, वरना मोहनी को यहीं रहने दो। मोहनी मुंह पर पानी के छींटे मारती हुई बोली, माता हम झील से होते हुए मंदिर जाएंगे, तुम्हारे लिए कमल के फूल लाऊंगी। माँ ने बिगड़ कर कहा, भाड़ में जाएं तुम्हारे फूल, कहीं पानी में डूब जाओगी। नहीं माता, फूल तो रणधीर तोड़ेगा, मैं तो पानी के नजदीक भी नहीं जाऊंगी। अच्छा बेटा रणधीर, इसका ख्याल रखना, लो बेटी दूध पी लो। मोहनी ने पीतल का एक कटोरा उठाया और माँ के पास जा खड़ी हुई। माँ ने कटोरा भर दिया तो वो दबे पांव रणधीर के पास आई और आहिस्ता से बोली, लो जल्दी करो। मैं पी आया हूँ, रणधीर ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। ये पीना पड़ेगा वरना मैं नहीं जाऊंगी। रणधीर ने मुस्कुराते हुए कटोरा उठा लिया और दूध पीकर वापस कर दिया। मोहनी भागकर माँ के पास पहुंची और कहने लगी, माता आज दो पीऊंगी। माँ ने मुड़कर रणधीर की तरफ देखा, वो हंस पड़ा और इसने मुस्कुराते हुए कटोरा भर दिया। मोहनी ने दूध पीकर कटोरा बरामदे में रख दिया और रणधीर के साथ चल दी। माँ ने पीछे से आवाज दी, बेटी देर ना लगाना, नहीं जल्दी आ जाऊंगी। मोहनी इस ख्याल से के शायद माँ वापिस ना बुला ले, रणधीर के आगे आगे भागने लगी। रणधीर की उम्र करीबन 10 साल थी और मोहनी इससे 2 साल छोटी थी। मोहनी की माँ का नाम सावित्री था। रणधीर इस शहर के सरदार का लड़का था और इसकी माँ मर चुकी थी। झील के किनारे इन बच्चों के साथी एक अजनबी लड़की के पास खड़े एक लड़की की तरफ देख रहे थे जो झील के गहरे पानी में गोते लगा रहा था। तैरने वाले लड़के ने इन सबको दांत तलब निगाहों से देखकर कहा, शांता देखो मैं नीचे से मिट्टी लाता हूं। शांता को इन बच्चों के साफ सुथरे लिबास ने मरूब कर दिया था। वो परेशान होकर किनारे की तरफ बढ़ी और कहने लगी, चलो माधु घर चले, माता इंतजार करती होंगी। अभी आया, माधु ने यह कहकर गोता लगा दिया। बच्चे चंद लम्हे परेशान खड़े रहे, मोहनी देर तक जपत ना कर सकी। इसने मुल्तजी निगाहों से रणधीर की तरफ देखा और कहने लगी, रणधीर वो बेचारा डूब गया, इसे निकालो ना। रणधीर ने जल्दी कुर्ता उतार कर पानी में छलांग लगा दी। वो अब भी गहरे पानी में ना पहुंचा था कि माधु ने किनारे के पास आकर सर निकाला और शांता की तरफ एक सीप फेंकते हुए बोला, ये लो। आहा सीप, मोहनी ने शांता के पास आते हुए कहा, तुम लोगी? शांता ने यह कहकर सीप इसकी तरफ बढ़ा दिया। मोहनी ने सीप इसके हाथों से लेते हुए पूछा, वो तुम्हारा भाई है? हाँ, हमें भी सीप ला दो ना, लच्छी ने माधु से मुखातिब होकर कहा। अच्छा तुम्हें भी ला देता हूँ। माधु ने चंद बार पानी में गोते लगाए और हर एक को एक एक सीप ला दिया। रणधीर ने भी सीप हासिल करने के लिए चंद बार गोते लगाए लेकिन इसके हाथ कुछ ना आया। माधु ने पूछा, तुम्हें भी ला दूं? रणधीर ने जवाब दिया, नहीं, मैं खुद निकालूंगा। राम, स्वरूप और इंद्र किनारे के कम गहरे पानी में उतरकर कमल के फूल तोड़ने लगे। मोहिनी ने पानी में उतरने की बजाय किनारे से हाथ बढ़ाकर एक फूल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पांव फिसला और वो धम से पानी में गिर पड़ी। बाकी तमाम बच्चों ने कहकहा लगाया। रणधीर इसकी मदद के लिए बढ़ा, लेकिन वो इसके पहुंचने से पहले उठ बैठी और कुछ देर मुंह बसोरने के बाद बच्चों की हंसी में शरीक हो गई। माधु ने गहरे पानी से कंवल के चंद बड़े बड़े फूल तोड़े और झील से बाहर आकर झिझकते हुए मोहिनी को पेश कर दिए। मोहिनी ने कुछ कहे बगैर इसके हाथ से फूल ले लिए। माधु ने पूछा, और ला दूं? मोहिनी ने जवाब दिया, नहीं, ये बहुत हैं। माधु को अब भूख महसूस हो रही थी, लेकिन इन बच्चों को छोड़कर इसका घर जाने को जीना चाहा। इसने फिर झील में छलांग लगा दी और रणधीर के पास जाकर कहा, मैं गोता लगाता हूं, तुम पकड़ोगे? हाँ। माधु ने गोता लगाया। रणधीर ने इसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत दूर जा निकला। इसके बाद रणधीर ने गोता लगाया, लेकिन माधु ने इसे पकड़ लिया। माधु और रणधीर देर तक इस खेल में मसरूफ रहे। मोहिनी ने कई आवाजें दी, लेकिन रणधीर इस नई दिलचस्पी में मंदिर की तरफ जाने या घर लौटने का ख्याल छोड़ चुका था। बाकी बच्चे अपने अपने घर जा चुके थे। मोहिनी रणधीर की बेतवजी से तंग आकर शांता से बेतकल्लुफ होने की कोशिश कर रही थी। इसने शांता के करीब घास पर बैठते हुए पूछा, तुम भी तैरना जानती हो? हाँ। और तुम? मुझे गहरे पानी से डर लगता है। शांता ने पूछा, तुम शहर से आई हो? हाँ। और तुम? हम यहीं रहते हैं, झील के किनारे। तुमने शहर देखा है? नहीं। चचा बुद्धू कहता है शहर के देवता इंसानों को खा जाते हैं। पगली, वो तो हमारी हिफाजत करते हैं। भला तुमने देवता देखे हैं? मैं तो हर रोज देखती हूँ, तुम भी देखोगी? कहाँ? मंदिर में। मंदिर में? मैं वहां ना जाऊंगी। क्यों? मुझे डर लगता है। पगली, भला लोग देवताओं से भी डरा करते हैं, तुम्हें इनसे डर नहीं लगता? नहीं तो? अगर वो तुम्हें पकड़कर खा जाएं तो? ये तुम्हें किसने बताया कि देवता लोगों को खा जाते हैं? चचा बुद्धू ने। वो कौन है? मेरा चचा? वो कोई जंगली होगा। जंगली क्या होता है? जंगली वो होता है जिसने शहर ना देखा हो। फिर तो हम सब जंगली हैं, हम में से किसी ने शहर नहीं देखा। भला शहर के लोग जंगल के लोगों को मारते हैं? नहीं तो? शांता शहर के मुतल्लिक कुछ और पूछना चाहती थी, लेकिन माधु और रणधीर ने झील से निकलकर इसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर ली। माधु ने रणधीर से सवाल किया, कल तुम यहां आओगे? रणधीर ने जवाब दिया, आऊंगा। तुम बांसुरी बजाना जानते हो? नहीं। तुम? मैं जानता हूं। ठहरो, मैं तुम्हें सुनाता हूं। माधु का कुर्ता एक दरख्त की टहनी के साथ लटक रहा था। इसने आगे बढ़कर जेब से बांसुरी निकाली और इसे होंठों से लगाकर मुस्कुराती हुई निगाहों से मोहिनी और रणधीर की तरफ देखने लगा। मोहिनी ने कहा, चलो रणधीर, घर चलें। माधु ने अपना कमाल दिखाने का मौका खोना मुनासिब न समझा। इसकी छोटी छोटी उंगलियां बांसुरी पर फिरने लगी और फिजा में भीरवी का दिलकश नगमा गूंजने लगा। रणधीर और मोहिनी के कान मौसीकी की लिताफतों से ना आशना थे। बांसुरी की ले इन्हें मामूल से ज्यादा खुशगवार मालूम हो रही थी, शायद इसलिए कि बांसुरी बजाने वाला इनका हम उम्र था। वो एक दूसरे के तासुरात का अंदाजा करने के लिए बार बार एक दूसरे की तरफ देखते। रणधीर की आंखें जुबाने हाल से कह रही थी, देखा तुमने, घर जाने की रट लगा रखी थी। और मोहिनी की निगाहें इसका जवाब दे रही थी, काश तुम भी इस तरह बांसुरी बजा सकते। माधु ने यह नगमा खत्म किया और फिजा में खामोशी और उदासी छा गई। रणधीर और मोहिनी एक गहरी दिलचस्पी से इसकी तरफ देखने लगे। शांता दरख्त की टहनी से कुर्ता उतार लाई और मधु को देते हुए बोली, लो अब कुर्ता पहनो, घर चलें। रणधीर ने जवाब दिया, हम कल फिर आएंगे, तुम भी आओगे ना? आऊंगा, मधु ने कुर्ता पहनते हुए कहा। रणधीर कपड़े पहनकर मोहिनी के साथ हो लिया, लेकिन चंद कदम चलकर वापस मुड़ा और मधु से पूछने लगा, तुम कहाँ जाओगे? हम झील के उस तरफ रहते हैं, मैं कल बांसुरी लाऊंगा, तुम मुझे सिखा दोगे? सिखा दूंगा। तुम्हारा नाम क्या है? मधु। और तुम्हारा? रणधीर, इसने जवाब दिया। और तुम्हारा? मधु ने मोहिनी से पूछा। मेरा नाम मोहिनी है। तुम बगले के बच्चे देखोगी? हाँ, वो कहाँ है? तुम इन्हें मारोगी तो नहीं? नहीं मारूंगी। अच्छा चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। शांता का पैमाना सब्र लबरेज हो चुका था, इसने कहा, मैं बगले के बच्चे देख चुकी हूँ, मुझे भूख लग रही है, मैं घर जाऊंगी। अच्छा तुम जाओ। शांता झोपड़ी की तरफ चल दी। रणधीर ने कहा, चलो मोहिनी फिर देखेंगे। नहीं, मैं अभी देखूंगी, जब तुम नहा रहे थे मेरी बात भी नहीं सुनते थे, अब मैं बगले के बच्चे देखना चाहती हूँ और तुम भागना चाहते हो। अच्छा भाई चलो। रणधीर और मोहिनी मधु के पीछे चल दिए। चंद कदम चलकर मधु एक दरख्त के ऊपर चढ़ा और इसने घोंसले में से बगले के दो बच्चे उतार कर रणधीर और मोहिनी के सामने रख दिए। मोहिनी ने पूछा, ये चूज क्यों खोलते हैं? मधु ने जवाब दिया, इन्हें भूख लग रही है। मोहिनी ने कहा, नहीं तुम गलत कहते हो, ये भगवान जी का नाम जपते हैं। भगवान जी? वो क्या होता है? मोहिनी ने हैरान होकर जवाब दिया, तुम्हें भगवान जी का पता नहीं? भगवान जी ने तो हमें बनाया है। मधु ने सवाल किया, तुम्हें भगवान जी ने बनाया है? हाँ। और मुझे? तुम्हें भी इसी ने बनाया है। और इन फूलों को? ये भी भगवान जी ने बनाए हैं। पिताजी कहते थे कि सब चीजें भगवान जी ने बनाई हैं। मधु ने परेशान होकर सवाल किया, वो भगवान जी कहाँ हैं? तुमने अभी तक भगवान जी को नहीं देखा? मधु ने सर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं, वो मंदिर में हैं, हम इन्हें हर रोज देखा करते हैं, तुम भी देखोगे। लेकिन चचा बुद्धू तो ये कहता है कि मंदिर में शहर के लोग बच्चों को खा जाते हैं, वो तुम्हें यूं ही डराता होगा। चलो रणधीर इसे मंदिर दिखा लाए, लेकिन देर हो जाएगी। नहीं, हम जल्दी लौट आएंगे। मधु खौफ, तशवीश और तजब्जुब के मिले जुले जज्बात के साथ मोहिनी और रणधीर के साथ मंदिर की तरफ चल दिया। बुद्धू ने इसे और शांता को मंदिर के मुतल्लिक हजारों खौफनाक बातें सुनाई थी, लेकिन मोहिनी ने यह कहकर कि वो तुम्हें डराता होगा, इसके अक्सर तोहमात दूर कर दिए थे। वो सोच रहा था कि चचा बुद्धू इसे अक्सर डराया करता था जब वो बहुत छोटा था, तो वो इसे ये कहकर दरख्तों पर चढ़ने से मना किया करता था कि वहां चुड़ैलें रहती हैं। लेकिन अब वो ऊंचे से ऊंचे दरख्त पर चढ़ सकता था और किसी चुड़ैल ने इसे नीचे ना गिराया। जब वो जरा बड़ा हुआ तो बुद्धू झील में जाने से रोकने के लिए ये कहा करता था कि वहां मगरमच्छ रहते हैं, लेकिन अब वो गहरे पानी में तैरता है और मगरमच्छ इसे खाने के लिए नहीं दौड़ते। मंदिर में अगर कोई डराने वाली चीज होती तो रणधीर और मोहिनी को क्यों ना डराती? मधु अपने दिल में कह रहा था, बुद्धू चचा मुझे दरख्तों से इसलिए डराता था कि मैं गिर ना पड़ूं, पानी से इसलिए डराता था कि मैं डूब ना जाऊं, और मंदिर से शायद इसलिए डराता है कि मैं रास्ता ना भूल जाऊं, और शहर के मुतल्लिक भी तो मुझे डराया करता था। मुमकिन है कि शहर के मुतल्लिक भी इसने झूठ बोला हो। अगर शहर के लोग बच्चे खाने वाले होते तो रणधीर और मोहिनी और दूसरे बच्चों को क्यों छोड़ते? चचा झूठ बोलता है, आज मैं इसे बताऊंगा कि मंदिर देख आया हूं और तुम शहर के मुतल्लिक भी झूठ बोलते हो। मधु का दिल खुशी से उछलने लगा, लेकिन फिर एक ख्याल इसके दिल में आया वो भगवान कैसा होगा, मंदिर में बैठकर ये सब कुछ किस तरह बनाता होगा। इसके दिमाग में भगवान की कोई ख्याली तस्वीर ना आ सकी। बहर सूरत इसे ये इत्मीनान हो चुका था कि वो कोई खौफनाक शय ना होगी। मंदिर से बाहर शंकर और गोपाल दो पुजारी आम के दरख्तों की घनी छांव में सो रहे थे। मोहनी और रणधीर के साथ माधु अपने दिमाग में भगवान की अजीबोगरीब ख्याली तस्वीरें लिए मंदिर में दाखिल हुआ। मंदिर के वसी कमरे में तरह तरह की मूर्तियां देखकर हैबत सी तारी हो गई। मुझे डर लगता है, इसने वापस मुड़ते हुए कहा। मोहनी ने इसे तसल्ली दी और कहा, डर किस बात का, ये सब अच्छे देवता हैं। देवता? इसने हैरान होकर सवाल किया। तुम तो मुझे भगवान दिखाने लाए थे, वो जिसने हमें बनाया है। मोहनी ने जवाब दिया, वो देखो सबसे ऊंचे भगवान जी, आओ करीब आकर अच्छी तरह देखो, डरते क्यों हो। माधु डरते डरते आगे बढ़ा। रणधीर और मोहनी की हंसी से इसका खौफ भी आहिस्ता आहिस्ता जाता रहा। और वो मूर्ति जिसने तमाम दुनिया की चीजों के अलावा कमल के फूल और मोहनी जैसी दिलफरेब सूरतें बनाई थी, इसे प्यारी नजर आने लगी। वो जरा और आगे बढ़ा और चंद बार कांपते हुए हाथों से मूर्ति को छूने की बात बेतकल्लफी से इसके जिस्म पर हाथ फेरने लगा। इसने मोहनी की तरफ देखते हुए कहा, ये हिलते और बोलते क्यों नहीं, ये बहुत सख्त हैं, शायद ये पत्थर के बने हुए हैं। मोहनी ने कहा, ऐसा ना कहो, भगवान जी खफा हो जाएंगे, इनके सामने लोग भजन गाया करते हैं, आओ हम भी गाएं। भजन क्या होता है, मैं तुम्हें भजन नहीं आता। अच्छा हम गाते हैं, तुम सुनो। मोहनी और रणधीर की शीरी आवाज मंदिर में गूंजने लगी। माधु चंद बार इनके अल्फाज मुंह में दोहराने के बाद इनके साथ गाने में शरीक हो गया। भजन के इख्तिताम पर माधु ने पूछा, मैं भगवान के सामने बांसुरी बजाऊं। रणधीर ने जवाब दिया, बजाओ। माधु ने एक दिलकश तराना शुरू किया। मंदिर से बाहर बांसुरी की ऊंची सुरों से शंकर और गोपाल चौंक उठे। गोपाल ने कहा, अरे शंकर कितनी मीठी आवाज है। शंकर ने डंडा संभालकर उठते हुए कहा, ओए मारे गए, अरे ये तो वही अछूत लोंडा है जो झील के किनारे बांसुरी बजाया करता था। शंकर मंदिर की तरफ भागा और गोपाल इसके पीछे हो लिया। इन्हें बेतहाशा मंदिर में दाखिल होते देखकर माधु के कांपते हुए हाथों से बांसुरी गिर पड़ी और वो रणधीर के पीछे खड़ा हो गया। माधु को देखते ही शंकर ने गजबनाक होकर डंडा उठाया और इससे पेशतर के रणधीर और मोहनी इसके बचाव की कोशिश कर सकते, इसका डंडा माधु के सर पर पड़ा। माधु त्योराकर जमीन पर गिरा और इसके सर से खून का फवारा बह निकला। शंकर ने दूसरी बार डंडा उठाया लेकिन गोपाल ने आगे बढ़कर इसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, शंकर ये भगवान का मंदिर है, काली देवी का मंदिर नहीं। रणधीर अगरचे कमसिन था लेकिन इसकी रगों में एक बहादुर कश्तरी का खून था और फिर शहर के सबसे बड़े सरदार के बेटे के सामने एक मामूली पुजारी की यह हरकत एक नई बात थी। इसने गर्ज कर कहा, तुमने इसे क्यों मारा, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। पुजारी को गुस्से की हालत में सरदार के बेटे को पहचानने में जरा देर लगी। इसने कहा, तुम लाए थे यहां। हाँ हम लाए थे, मुझे घर पहुंच लेने दो, देखना पिताजी तुम्हारे साथ क्या करते हैं। बेवकूफ, तुम्हारे पिता को भी देख लूंगा, तुम नहीं जानते ये एक अछूत है और इसे मंदिर में लाना महापाप है। ये कहकर शंकर ने माधु को पांव से पकड़ा और घसीटता हुआ मंदिर से बाहर ले गया। खून की लकीर भगवान की मूर्ति से शुरू हुई, स्याह पत्थर के फर्श पर गहरा निशान छोड़ती हुई मंदिर से बाहर घास और मट्टी में रूपोश होती चली गई। रणधीर गुस्से से कांपता और मोहनी रोती हुई इसके पीछे जा रहे थे। गोपाल रणधीर को पहचान चुका था और वो सबसे पीछे था। शंकर माधु को मंदिर के अहाते से बाहर छोड़कर गालियां देता हुआ वापस मुड़ा। इसने रणधीर की तरफ देखा और धमकाने के लिए डंडा दिखाते हुए चिल्लाया, और तुम इसे साथ लाए थे। इस अरसा में गोपाल रणधीर के पास पहुंच चुका था। इसने रणधीर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अब तुम भाग जाओ। गोपाल के इन अल्फाज से रणधीर की गैरत ने जोश मारा। इसने जल्दी से नीचे झुककर एक पत्थर उठाया और शंकर की तरफ दे मारा। पत्थर निशाने पर लगा और शंकर दोनों हाथ माथे पर रखते हुए जमीन पर बैठ गया। ऐसे मामलात में गोपाल शंकर की निस्बत ज्यादा आजाद ख्याल ना था, लेकिन शंकर से किसी पुरानी रंजिश ने उसके हाथ पांव बांध रखे थे। शंकर इंतहाई गुस्से की हालत में रणधीर को पहचान ना सका। अगर वो गोपाल की तरह ठंडे दिमाग से काम लेता तो शायद पत्थर खाकर भी वाहिद भाई बकने की बजाय अपने दिल को ये कहकर तसल्ली देने की कोशिश करता कि ये पत्थर फेंकने वाले हाथ किसी मामूली बच्चे के हाथ नहीं। शंकर अपनी पिशानी से खून पूछता हुआ उठा और डंडा उठाकर जख्म खूर्दा चीते की तरह रणधीर की तरफ बढ़ा, लेकिन गोपाल ने इसका रास्ता रोक लिया। पागल हो गए हो शंकर, जानते हो ये कौन है? अरे ये सरदार रामदास का बेटा है। गोपाल के इन अल्फाज ने शंकर के दिमाग में जलते हुए अंगारों पर बर्फ की डली रख दी और वो ठटक कर रह गया। डंडे का वो सिरा जो आसमान की तरफ उठ रहा था जमीन की तरफ झुक गया। इसने खफीफ होकर कहा, अच्छा मैं पुरोहित के पास जाता हूँ। ये खास सरदार का लड़का हो या राजा का, इसे ये हक नहीं पहुंचता कि शूद्रों को साथ मिलाकर हमारे मंदिर भ्रष्ट करे। गोपाल ने कहा, तुम्हारी भाग दौड़ का ज्यादा से ज्यादा असर ये होगा कि हमें दरिया से पानी लाकर सारा मंदिर धोना पड़ेगा। शंकर याद रखो, पुरोहित को परसों ही इसके बाप ने 3 गायें और 1 घोड़ा दिया था। वो तमाम जिम्मेदारी हम पर डालेगा और रामदास से बिगाड़ने की बजाय इसके लिए मंदिर में हमारी जगह 2 नए पुजारी रख लेना ज्यादा आसान होगा। शंकर कुछ जवाब दिए बगैर रणधीर और मोहनी को घूरता हुआ एक तरफ चल दिया। गोपाल ने पीछे से आवाज देकर पूछा, कहाँ जा रहे हो? दरिया में स्नान के लिए, तुम मंदिर से खून साफ करो। गोपाल ने जवाब दिया, अपनी बला मेरे सर न डालो, तुम मंदिर साफ करो, मैं तुम्हारी जगह स्नान कर आता हूँ। गोपाल की तंज ने शंकर की रफ्तार तेज कर दी। मोहनी भागकर माधु के पास पहुंच चुकी थी। गोपाल ने रणधीर से कहा, जाओ बेटा, तुम्हें मालूम नहीं कि ये कितना बड़ा पाप है, मोहनी को घर ले जाओ। वो नजस शूदर के पास खड़ी क्या देख रही है? जाओ, पुरोहित आने वाला है और मुझे मंदिर साफ करना है, वरना मैं तुम्हें घर छोड़ आता। कल मेरे लिए खीर लाओगे ना? रणधीर कुछ जवाब दिए बगैर मोहनी की तरफ चल पड़ा और गोपाल मंदिर की तरफ लौट आया। माधु ने होश में आकर आंखें खोली और उठकर बैठ गया। रणधीर ने कहा, मोहनी इसका खून अभी बंद नहीं हुआ, लाओ कपड़ा इसका जख्म बांध दूं। मोहनी ने जल्दी से अपनी ओढ़नी उठाकर रणधीर को दे दी। रणधीर ने इसका जख्म बांधा। मोहनी सिसकियां लेती और आंसू पूछती हुई माधु के सामने बैठ गई। तुम्हें दर्द तो होता होगा, इसने कहा। नहीं, माधु ने सहमी हुई आवाज में जवाब दिया। रणधीर ने पूछा, तुम्हारा घर किस तरफ है? चलो तुम्हें छोड़ आए। मोहनी ने तसल्ली देते हुए कहा, तुम फिक्र ना करो, रणधीर ने तुम्हारा बदला ले लिया है, इतना बड़ा पत्थर मारा था इसके सर पर। माधु ने खौफजदा होकर इधर उधर देखा और कहा, चलो यहां से भाग चलें। रणधीर ने जवाब दिया, भागने की जरूरत नहीं, वो तुम्हें अब कुछ नहीं कहेगा। तीनों बच्चे वहां से चल दिए। माधु ने पहले इनके साथ पांव उठाने की कोशिश की, लेकिन चंद कदम चलकर इसकी रफ्तार सुस्त हो गई। इसने कहा, मेरा सर दुख रहा है, जरा आहिस्ता चलो। रणधीर और मोहनी ने अपनी रफ्तार कम कर दी। रणधीर ने माधु से पूछा, तुम्हारा घर किस तरफ है, चलो तुम्हें छोड़ आए। मोहिनी ने तसल्ली देते हुए कहा, तुम फिक्र ना करो, रणधीर ने तुम्हारा बदला ले लिया है, इतना बड़ा पत्थर मारा था इसके सर पर। माधु ने खौफजदा होकर इधर उधर देखा और कहा, चलो यहां से भाग चलें। रणधीर ने जवाब दिया, भागने की जरूरत नहीं, वो अब तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तीनों बच्चे वहां से चल दिए। माधु ने पहले तो इनके साथ पांव उठाने की कोशिश की, लेकिन चंद कदम चलकर उसकी रफ्तार सुस्त हो गई। उसने कहा, मेरा सर दुख रहा है, जरा आहिस्ता चलो। रणधीर और मोहिनी ने अपनी रफ्तार भी कम कर दी। झील के किनारे पहुंचकर माधु को शांता और इसकी मां दिखाई दी। कमल वहशत भरी निगाहों से इधर उधर देख रही थी। माधु को देखते ही वो बाग बाग हो गई और तेजी से इसकी तरफ बढ़ी। माधु माधु मेरे लाल, तुम कहां थे, इसने मुसर्रत के आंसू पूछते हुए कहा। अरे ये क्या, तुम्हारे सर पर, उफ तुम्हारे सर से तो खून निकल रहा है, तुम्हें किसने मारा, इन्होंने, इसने रणधीर और मोहिनी की तरफ इशारा किया। नहीं माता, इन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। तो किसने मारा तुम्हें, माधु की खामोशी पर मोहिनी ने जवाब दिया, इसे शंकर ने मारा है। कमल ने माधु के सर से पट्टी खोलते हुए पूछा, शंकर कौन है, इसने मेरे लाल को क्यों मारा। रणधीर ने जवाब दिया, मैंने भी इससे बदला ले लिया है। कमल ने पूछा, तुम कौन हो बेटा। मैं रणधीर हूँ, हम इसे भगवान दिखाने मंदिर ले गए थे, वहां शंकर ने इसे मारा, मैं भी इसका सर फोड़ आया हूँ। कमल ने बदहवासी होकर कहा, मंदिर में भगवान दिखाने के लिए, हाँ ये कहता था मैंने भगवान नहीं देखा। अहदे माजी की कई तस्वीरें कमल की आंखों में फिर गई, वो एक गहरी सोच में पड़ गई। मोहिनी ने पूछा, तुम इसकी माँ हो। हाँ बेटी। ये ओढ़नी तुम्हारी है। हाँ। तुम्हारा घर शहर में है। हाँ। ये खून से भर गई है, मैं इसे धो देती हूँ। नहीं, इसे इसके सर पर रहने दीजिए। नहीं बेटा, तुम्हारी माँ पूछेगी तो क्या जवाब दोगी। मैंने कई दुपट्टे गवाए हैं, वो मुझसे नहीं पूछेगी। आप इससे इसका जख्म अच्छी तरह बांध दें। तुम्हारा क्या नाम है बेटी। मोहिनी। जीती रहो बेटी। चलो माधु। रणधीर ने कहा, चलो हम भी चले मोहिनी। मोहिनी ने चलते चलते रुककर पूछा, शंकर कहता था ये अछूत है, तुम अछूत हो। कमल ने दुख भरी आवाज में जवाब दिया, मैं अछूत हूँ, लेकिन मेरा बेटा। मोहिनी कमल का मतलब ना समझ सकी, लेकिन कमसिन होने के बावजूद वो महसूस किए बगैर ना रह सकी के इसने ये सवाल पूछकर अच्छा नहीं किया। इसने घबराकर दूसरा सवाल किया, अछूत क्या होते हैं, तुम्हें मालूम नहीं। नहीं तो। कमल ने जवाब दिया, अछूत इंसान होते हैं, मोहब्बत करने वाले इंसान, लेकिन इस दुनिया में इन्हें इंसान नहीं समझा जाता। चलो माधु, जाओ बेटा तुम भी। मोहिनी और रणधीर शहर की तरफ चल दिए। माधु, कमल और शांता कुछ देर वहीं खड़े इनकी तरफ देखते रहे। मोहिनी ने चंद बार मुड़ मुड़ कर देखा और इसकी आंखें माधु को एक ना भूलने वाला पैगाम दे गई। कमल का माधु का मोहिनी की तरफ इस तरह देखना पसंद न था, लेकिन शहर के खुशवजा और खुशपोश बच्चे कुछ इस कदर जाज़िबे तवज्जो थे के इसकी अपनी निगाहें भी देर तक इनका ताकुब करती रही। बिलाखिर इसने माधु की तरफ देखा और अपने दिल में कहा, मेरे लाल, तुम इनमें से किसी तौर कम नहीं, तुम्हारा रंग इनसे ज्यादा सफेद और तुम्हारी आंखें इनसे ज्यादा खूबसूरत हैं, लेकिन तुम अपनी माँ के पेट से एक अछूत की किस्मत लेकर पैदा हुए। इसने माधु का बाजू पकड़ते हुए कहा, चलो बेटा क्या देखते हो, तुम्हारी दुनिया इनकी दुनिया से अलहदा है। झोपड़ी के करीब पहुंचकर कमल कुछ देर रुक गई और फिर सोचकर बोली, बुद्धू को कुछ ना बताना, अगर इसे मालूम हो गया कि तुम्हें किसी ने मारा है तो वो बदला लिए बगैर नहीं रहेगा और हम सब मुसीबत में फंस जाएंगे। مادھو نے تسلی دیتے ہوئے کہا، نہیں ماتا، میں انہیں نہیں بتاؤں گا، میں کہوں گا میں درخت پر سے گر پڑا تھا، اور مجھ سے یہ بھی وعدہ کرو کہ تم پھر اس طرف نہیں جاؤ گے اور ان بچوں سے ملنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ کیوں ماتا، انہوں نے تو مجھے نہیں مارا۔ بیٹا، اگر ان کے ماں باپ کو علم ہو گیا کہ ان کے بچے ہمارے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں تو وہ ہمیں اس جگہ سے نکال دیں گے، تم جھیل کی دوسری طرف نہ جایا کرو۔ بہت اچھا ماتا، میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ ارجن، موہنی کا باپ اپنے مکان کے صحن میں آم کے درخت کے سائے تلے چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ ساوتری گھبرائی ہوئی باہر سے آئی۔ ارجن نے پوچھا، نہیں آئی موہنی؟ ساوتری نے جواب دیا، بھگوان جانے کہاں چلی گئی، میں رندھیر کے گھر سے بھی پوچھ آئی ہوں، وہ بھی ابھی تک نہیں آیا۔ تو پھر اس کے ساتھ کھیل رہی ہوگی، تم اس قدر پریشان کیوں ہو؟ جب بھوک لگے گی آ جائے گی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ نہ اسے تلاش کرو، وہ جھیل پر گئے ہیں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ ارجن نے ساوتری کو چھیڑنے کی نیت سے کہا، موہنی تمہاری طرح بیوقوف نہیں، وہ مندر گئی ہوگی۔ اچھا، آ لینے دو اسے، آج میں اس کی اچھی طرح خبر لوں گی، اسے کچھ نہ کہنا، اس عمر میں ہم بھی سارا دن باہر گزارا کرتے تھے، تمہارے پیار ہی نے تو اسے بگاڑ رکھا ہے۔ اچھا سر نہ کھاؤ، میں جاتا ہوں۔ ارجن اٹھ کر جوتا پہن رہا تھا کہ باہر کا دروازہ کھلا، موہنی اور رندھیر اندر داخل ہوئے۔ ارجن نے پھر چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا، لو وہ آ گئی، تم نے مفت میں شور مچا رکھا تھا۔ کیوں بیٹی؟ اس نے موہنی سے مخاطب ہو کر پوچھا، تم نے اتنی دیر کہاں لگائی؟ پتا جی، ہم جھیل پر گئے تھے اور وہاں پر۔ موہنی آگے کچھ نہ کہہ سکی، اس کا گلا بیٹھ گیا اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہاں پر کیا ہوا؟ ہائیں، تم رو رہی ہو، بتاؤ تو صحیح کیا ہوا؟ ساوتری نے کہا، بیٹی بتاتی کیوں نہیں، کیا ہوا جھیل پر، وہاں کسی نے مارا تمہیں؟ موہنی نے دل کو قابو لانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جھیل پر ایک لڑکا نہا رہا تھا، اس نے مجھے یہ پھول دیے، ہمیں بگلے کے بچے دکھائے، ہم اسے بھگوان جی کے درشن کرانے کے لیے مندر لے گئے، شنکر نے ڈنڈا مار کر اس کا سر پھوڑ دیا۔ موہنی یہ کہہ کر سسکیا لینے لگی۔ ارجن نے پوچھا، شنکر نے اسے کیوں مارا؟ موہنی کی خاموشی پر رندھیر نے جواب دیا، وہ کہتا تھا یہ اچھوت ہے۔ اچھوت؟ ارجن نے بدحواس ہو کر کہا، ہرے ہرے، تم اچھوت کو مندر میں لے گئے تھے، اور موہنی یہ پھول تم نے ایک اچھوت کے ہاتھ سے لیے ہیں؟ ہاں، اور یہ سیپ بھی، انہیں دور پھینک دو موہنی، یہ اب پوتر ہیں۔ اور ساوتری، تم موہنی کو نہلا کر اس کے کپڑے بدل دو۔ موہنی ان پھولوں کے پوتر ہونے کا راج نہ سمجھ سکی، وہ بولی، پتا جی، یہ تو اس نے جھیل کے صاف پانی سے توڑے تھے، پانی صاف ہو یا گدلا، اچھوت کے ہاتھ کے توڑے ہوئے پھول پوتر نہیں ہو سکتے۔ پتا جی، اس کے ہاتھ بھی صاف تھے، ہم گئے تھے تو وہ نہا رہا تھا۔ ارجن نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا، اچھوت نہا کر چھوت نہیں بن سکتے، مٹی ڈھل کر ہیرا نہیں بن سکتی، پھینک دو ان پھولوں کو۔ موہنی نے ارجن کی منطق سے زیادہ اس کی گرجتی ہوئی آواز میں مرعوب ہو کر پھول پھینک دیے۔ صحن میں کھڑی ہوئی بچیا اٹھ کر پھولوں کی طرف بڑھی اور چند بار سونکھنے کے بعد منہ کھولے بغیر پیچھے ہٹ گئی۔ ارجن نے کہا، دیکھا، ہماری گائیں بھی شودروں کے ہاتھ کی شے نہیں کھاتی۔ رندھیر جو اس وقت تک خاموش کڑا تھا بول اٹھا، کنول کے پھول تو گائے کھایا ہی نہیں کرتی، اگر آپ اپنے ہاتھوں سے بھی توڑ کر لائیں تو یہ منہ نہ لگائے گی، بہت بھوکی ہو تو شاید کھا لے، تم خاموش رہو۔ ارجن نے اپنا کھسیانہ پن چھپاتے ہوئے کہا۔ رندھیر خاموش ہو گیا۔ موہنی نے اس کا دل رکھنے کے لیے اس بحث کو طول دینا ضروری خیال کیا، وہ بولی، پتا جی، اس کے ہاتھ بالکل ہماری طرح تھے، اگر یہ پھول ہمارے ہاتھ میں پوتر نہیں ہوتے تو اس کے ہاتھ لگنے سے پوتر ہو گئے؟ بیٹی، وہ سر سے لے کر پاؤں تک پوتر ہیں، اور ان کے چھوٹ سے ہر پوتر شاہ پوتر ہو جاتی ہے۔ پتا جی، इन्हें मंदिर में ले जाना भी पाप है, महापाप है। क्यों? इसलिए कि भगवान इन्हें देखकर खुश नहीं होता, वो भगवान के मंदिर को भ्रष्ट कर देते हैं। भगवान इनसे नफरत क्यों करता है? क्या वो इसके बनाए हुए नहीं? तुम बहुत बेवकूफ हो मोहिनी, भगवान ने इन्हें बनाया है लेकिन वो नीच जात हैं। वो नीच जात क्यों है? क्योंकि भगवान ने इन्हें पवित्र मिट्टी से बनाया है। भगवान ने इन्हें पवित्र मिट्टी से क्यों बनाया? मोहिनी अब ज्यादा बकवास की तो जुबान खींच डालूंगा। भगवान की मर्जी में हम दखल नहीं दे सकते। वो जिसे चाहता है ऊंची जात और जिसे चाहता है नीची जात में पैदा करता है। दुनिया की तमाम चीजें एक जैसी नहीं होती। चांद सूरज से छोटा और सितारे इससे छोटे होते हैं। बाग में कोई दरख्त बड़ा और कोई छोटा होता है। कांटेदार झाड़ियां और फलदार दरख्त एक ही बाग में उगते हैं, लेकिन एक को काटकर जलाया जाता है और दूसरे को सलामत रखने के लिए पानी दिया जाता है। मोहिनी बजाहिर मुतमईन होकर खामोश हो गई, लेकिन वो दिल ही दिल में ऐसे बेइंसाफ भगवान को कोस रही थी जिसने शंकर जैसे बदबजा आदमी को पवित्र और माधु जैसे खूबसूरत लड़के को पवित्र मिट्टी से पैदा किया था। इस बहस के इख्तिताम पर इसके दिमाग में भगवान का तस्वुर एक जबरदस्त मगर ना इंसाफ, एक अजीम लेकिन हैबतनाक ताकत का था, और अपने इंसाफ पसंद और रहम दिल भगवान का ये नया तस्वुर इसके मासूम दिल पर एक नाकाबिले बर्दाश्त बोझ था। आम हालात में मोहिनी की उम्र की कोई और लड़की होती तो शायद इस मसले पर ज्यादा गौर न करती, लेकिन वो गैर मामूली तौर पर जहीन थी और किसी वाकया को सती नजर से देखने की आदी न थी। इसके दिमाग पर जो भगवान के बेहतरीन तसव्वुरात से रोशन था, नादानिस्ता तौर पर इस तरह की स्याही आहिस्ता आहिस्ता कब्जा जमाने लगी।